Na zegarze czwarta, tu trójka, Agnieszka Furtak-Wilnik. Zapraszam na trójkowy budzik. Trójkowy budzik. O właśnie, jakie mocne uderzenie na początek naszego spotkania, tuż po godzinie czwartej. Witam Państwa jeszcze raz, Agnieszka Furtak-Bilnik. Zapraszam na dzisiejszy trójkowy budzik, a godzina 4:04, czyli tak jak teraz, to zawsze czas w trójce na piosenkę dnia. Dziś to będzie Morcheeba i It's Summertime. Ta piosenka pochodzi z płyty Blaze Away, wydanej w czerwcu tego roku po 5-letniej przerwie. Jesienią zespół zagra w Polsce, a konkretnie 26 października w łódzkim klubie Wytwórnia podczas 10. edycji festiwalu Sound Edit. Teraz przed nami Morcziba, It's Summertime. It's summertime, night's falling into my home. Think I might fall in love, and I won't deny feeling all the high. Got a lot on the line, put a lot on the moonlight, the invite of a love alive. Me, It's Summertime i Morcziba. Jak się Państwu podoba? Nowa propozycja od zespołu angielskiego. Przypomnę, że przyjadą do Polski 26 października do Łodzi, więc jeżeli ktoś z Państwa miałby ochotę więcej czasu spędzić z tym właśnie zespołem, to może powoli czas już się zainteresować. Niby to jeszcze It's Summertime, ale myślę, że takie to powiedzenie, o którym mówił Piotr Łodej już ładnych kilka dni temu, że od Świętej Anki zimne poranki i zimne wieczory, to faktycznie powoli zaczyna się sprawdzać. Mimo, że dziś chociażby w Warszawie ma być powyżej 30 stopni, to poranek już taki gorący nie jest. Jeśli chodzi o piosenkę dnia, to przypomnę Państwu, że można na nią głosować, tak żeby znalazła się na liście przebojów programu trzeciego. Wystarczy wejść na stronę internetową listy przebojów i tam oddać swój głos. A piosenkę też będzie można usłyszeć jeszcze dziś w późniejszych audycjach. W porannym zapraszamy do trójki i chociażby do południa. Wy kłamiecie, aby kupić nas. Sprzedajecie nasz bezcenny czas. Wciąż myślicie, że to tylko tłum. Zabraniacie dźwięku wszystkich stron. Ja dokładnie wiem, że jesteście ludźmi tak jak my, choć czasami władza wam się śni. Kobranocka wybrzmiała zupełnie na poważnie. A do nas spływają już pierwsze porankowe wiadomości od Państwa. Dziękuję za nie bardzo i proszę o więcej. Pan Tomasz napisał: dzień dobry. Tydzień temu o tej porze budzik pozdrawiał nas w drodze na Hel. Dziś wracamy do Lublina w drodze od 2:00 w nocy. Dlatego prosimy o pozdrowienie słuchaczy z Jastarni i dedykację Sweet Home Alabama. Pozdrawiają nas wszystkich Państwo Tomasz, Beata, Basia i Antek. Faktycznie, pamiętam, tydzień temu Państwo jechali. Takie tygodniowe wakacje. W takim razie bardzo proszę nam powiedzieć, jak to było na tym Helu. Wypada życzyć dobrej drogi wszystkim tym z Państwa, którzy skądś wracają, tak jak Państwo, którzy nas pozdrawiają, z Panem Tomaszem, który pewnie prowadzi na czele. Sweet Home Alabama to dla Państwa, a napisał też do nas Pan Mirosław. Za oknem piękny księżyc, a tuż obok śliczna gwiazda, brakuje tylko śniegu i wrony na śniegu. Czemu właśnie śniegu i wrony na śniegu, Panie Mirku? Przecież to dopiero sierpień się niemalże rozpoczął, także do tego śniegu to jeszcze trochę. Zachęcam do tego, żeby do nas pisać. budzik@polskieradio.pl albo numer SMS 71335. Mogą też Państwo zadzwonić pod numer 22 i 73 i powiedzieć, skąd Państwo wracają. Życzymy w każdym razie wszystkim z Państwa dobrej, szerokiej drogi. Jezu, jak się cieszę z tych króciutkich strzeżeń, kiedy pełną kieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jakby ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. Jezu, jak się cieszę z tych króciutkich, kiedy pełną kieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jakby ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. Zaszywać, lubię nadużywać, szukam wciąż okazji i je mam. Patrycja Kosiarkiewicz wyraża swoją radość o poranku, a Państwo, którzy wracają z nadmorza, piszą, że było rock'n'rollowo, dużo zwiedzania, dużo plażowania. Moja piękna żona, tak pisze Pan Tomasz, fantastyczne dzieciaki, fajni rodzice i nawet sine sinice odpłynęły. Tak Państwo, którzy wracają z wakacji, nas wszystkich pozdrawiają, a ja powiem Państwu, że dziś już jest wtorek, to 7 sierpnia i 219 dzień roku. Słońce wzejdzie o godzinie 5.06, zajdzie o 20.17 i dzień będzie tym samym trwał 15 godzin i 11 minut. A kto dziś obchodzi imieniny? Są to Dorota, Kajetan i Konrad. Kalendarium historyczne jeszcze przed nami, prognoza pogody, wiele innych ciekawych informacji i oczywiście właśnie donosów wszelkich, wszelkiej maści od Państwa. Oczywiście to słowo donos tak z wielkim przymrużeniem oka, ale o wszelkie kontakty bardzo proszę. Państwo słuchają Trójki, są 23 minuty po godzinie 4.

W 1944 roku trwało cały czas Powstanie Warszawskie. To był siódmy dzień powstania. Rozpoczął się zmasowany atak niemieckiej artylerii na Stare Miasto. W 1992 roku zmarł Mariusz Dmochowski, aktor teatralny i filmowy, reżyser, dyrektor teatrów warszawskich, takich jak Teatr Nowy i Współczesny. Był też redaktorem pamiętnika teatralnego i grał m.in. w Lalce Wojciecha Hasa oraz w Barwach Ochronnych Krzysztofa Zanussiego. Urodził się w 1930 roku. Będziemy wracać oczywiście do kalendarium. Na razie to taki przedsmak, trzy pierwsze daty dla Państwa. Mamy już 29 minut po godzinie 4. Za kilka minut prognoza pogody. Republika i gadające głowy. Okazuje się, że dużo już tych gadających głów jest o poranku. Jeszcze słońce nie wzeszło, ale państwo już jak najbardziej na nogach, albo jeszcze na nogach, tak jak pan Tomasz nas pozdrawia ze Szczecina. Napisał, że kładzie się spać po całonocnej pracy przy komputerze i życzy dobrego dnia dla tych, dla których to już fizjologiczny dzień, tak napisał pan Tomek. I dobranoc dla tych, dla których to fizjologiczna noc. A też dostałam informację, że jeśli chodzi o dzisiejsze przysłowie, święty Kajetanie, strzeż od deszczu sprzątanie, to sprzątanie odnosi się do zboża. No oczywiście, żeby deszcz nie zmoczył zboża, zanim się go nie zbierze. Jeśli chodzi o deszcz, to mamy nadzieję, że dzisiaj go nie będzie, ale oby też było chłodno. Może z tym chłodem to nie ma co przesadzać, ale też te upały to chyba dały się nam we znaki, przyznają państwo. Na razie, jak informuje IMGW, nad wschodnią i południowo-wschodnią Europą, w tym nad Polską, pogodę będzie kształtował wyż znad Ukrainy i Alp z ciepłym, polarnym, morskim powietrzem. Niemal w całym kraju będzie co najwyżej zachmurzenie małe, jedynie na krańcach północno-wschodnich umiarkowane i tam możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 24-25 stopni na wschodzie i w rejonie Zatoki Gdańskiej do 32, a jednak na zachodzie kraju. Wiatr będzie słaby, zmienny, z przewagą kierunków południowych, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1004 hektopaskale i będzie spadało. Ale koło jest wesoło, człowiek pracy, małpa w zoo. Perfekt. I ale w koło jest wesoło. Bardzo Państwu dziękuję za to, że są już Państwo obudzeni i te cenne pierwsze chwile dnia poświęcają na to, żeby się z nami skontaktować. budzik@polskieradio.pl to nasz adres mailowy, 71335 to nasz numer SMS-owy. Bardzo zachęcam do tego, żeby napisać. Już od kilku ładnych dni codziennie jest z nami pan Maciek z Nowego Jorku, mojego ukochanego Nowego Jorku. Co tam słychać, panie Macieju, w Nowym Jorku? Czym to miasto, wielkie aglomeracja żyje w tych ostatnich dniach? Jeżeli pan jeszcze nie śpi, to bardzo proszę do nas napisać, a my zaczynamy naszą poranną zabawę. Trzy na raz to konkurs, w którym to państwo zgadują, co łączy trzy piosenki. Oto pierwsza z nich. Can't fix it. Gwen Stefani i Early Winter to jest piosenka pierwsza w naszym konkursie 3 na raz. Na razie pan Łukasz do nas napisał z pytaniem, czy to chodzi o piosenki w języku angielskim. Nie, nie chodzi o piosenki w języku angielskim, to byłoby zbyt ogólne. Proszę się wsłuchiwać. Tutaj mogę podpowiedzieć, bo była to dość trudna piosenka. Gwen Stefani nie śpiewa tak... Oczywiście, o tak może powiemy. Proszę zwrócić uwagę na refren w tej piosence, to po pierwsze. Jeżeli chodzi o kolejne, to zaraz będą przed nami te właśnie piosenki, dwie jeszcze. A Państwa zadaniem jest znalezienie tego wspólnego czegoś. Może to być jakiś motyw, może to być sam artysta. Coś może trzej artyści mają ze sobą wspólnego. Generalnie chodzi o to, żeby znaleźć coś, co łączy trzy piosenki. Jeszcze dwie przed nami. Dawaj, że mnie kochasz, nie rozczarowujmy świata, a gdy przyjdzie jego koniec, niech się skończy nieświadomy. Udawaj, że mnie kochasz, bym mogła spojrzeć w oczy, ty, który przyrzekałam, że nic nas nie rozłączy. Ślepo pędzi złudny czas, światła miasta bledną już. Wyściga mnie krzyczący świat, zabierz mnie i spokój wróć. Nie chlasnij naszych snów. Wystarczy chcieć, żeby móc miłości szukając dróg. Kasia Kowalska. No, panie Piotrze, muszę powiedzieć, że serdecznie gratuluję, bo to było bardzo trudne dzisiejsze zadanie, żeby wskazać, o czym są te trzy dzisiejsze piosenki. Sama bym chyba nie zgadła. Piosenki są o rozstaniu, o końcu związku. I nie chciałam, żeby to zabrzmiało tak pesymistycznie. Naprawdę, powiedzmy, że to był zbieg okoliczności, dobrze? Może tak. A lato to czas miłości, poznawania się, rodzenia się tych związków, więc no powiedzmy, że to dzisiaj tak trochę przekornie, dobrze? Z przymrużeniem oka. Piosenki były o rozstaniu, ale już zaraz będziemy wracać do sympatyczniejszych, mam nadzieję, klimatów, choć teraz przed nami piosenka Zima, Winter, Tori Amos, to też tak trochę na przekór dziś, dlatego że jednak tak jak spojrzałam sobie na termometry, na prognozę pogody, to te najbardziej gorące dni chyba dopiero jednak przed nami. Może jeszcze nie dziś, ale jutro, pojutrze, to chyba wtedy będzie apogeum takich sierpniowych upałów. Proszę się trzymać chłodno w te wszystkie dni, a my będziemy oczywiście z Państwem, serwując jak najlepszą muzykę. Powiem tylko, że już 8 minut do godziny 5 Państwo słuchają Trójki. Only can see myself. Escape. Tori Amos i Winter. I od razu się zrobiło chłodniej, przyznają Państwo. Ale teraz już powoli będzie się stawało coraz bardziej gorąco. To mogę obiecać. Przed nami druga godzina trójkowego budzika. Jest jeszcze 2 minuty do godziny 5. Mogą Państwo spać, jeśli budzik zadzwoni równo o 5. Trójka. Minęła 5.